Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 16 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dijous d'aquest 16 de desembre de 2010, quan passen 6 minuts de les 8. Una edició en la que encara ens sentim sorpresos pel crim que es va cometre ahir a la Garrotxa. Eren les 9 del matí, moment en què nosaltres estàvem acabant aquí, el programa de ràdio, el programa d'ahir. L'agressor va entrar al bar, a la canya, al bar La Cuina de l'Anna, i sense dir res, va disparar i va matar amb un rifle de caça en Joan Tobert i el seu fill Àngel. A continuació, es va dirigir en cotxe cap a Olot, a un quart de 10 del matí, a Olot. L'assassí va deixar el cotxe, mal aparcat, va entrar a l'oficina de la CAM i va fer sortir una dona que estava al caixer automàtic. Va disparar dos treballadors i els va matar a l'acte. 5 minuts més tard, una patrulla de la policia va veure el cotxe mal aparcat, avisats del que havia passat a la CAM, i el van detenir. Un crim causat per la mala situació econòmica en què s'havia vist aquesta persona. Però, a més, una persona que ja patia algun tipus de trastorn. I és que deien que de vegades es posava una estrella de xèrif i amb dues pistoles de joguina es passejava pel bosc. Notícia trista la que ens va portar el dia d'ahir. I avui intentarem pensar en unes altres coses i començarem aquesta edició de Línies Obertes amb l'Angie Morales i les efemèrides del dia. També tindrem un nou Històries de Barcelona que recuperarem de la temporada passada. Parlarem amb la Vanessa Leiva i ens portarà música lliure, el Marc Mauri, l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem amb un repàs de la cartellera cinematogràfica. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. I és moment, com cada dia, de donar la benvinguda a l'Angie Morales. Angie, molt bon dia. Molt bon dia. Avui per telèfon, eh? Sí, avui toca aquí. Ja m'està bé, perquè amb el fred que fa... Sí, clar, ja. Molt llesta, molt llesta l'Angie. Amb el fred, avui ens ha fet campana i ens fa la secció per telèfon des de la comoditat del llit. Angie? Ui. Ui, que t'hem perdut, eh, per un moment. Ai, que hem perdut a l'Angie. Angie? M'escoltes ara? Ara sí. Ai. Ai, que se'n va. El directe és el que té. Doncs amb l'Angie Morales fem el repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 16 de desembre. I anem fins al 1773. El Boston Tea Party. Aquest episodi, també dit el motí del té, va ser un acte de protesta dels colons nord-americans contra l'impost sobre el dictat sobre el té, dictat per Londres i un precedent de la Guerra d'Independència dels Estats Units. El Dartmouth, un vaixell de la Companyia Britànica de les Índies Orientals, anava a descarregar les caixes de té al port de Boston. Abans que ho pogués fer, els anomenats fills de la llibertat, disfressats indis Mohawk i armats amb destrals i ganivet, van assaltar el Dartmouth i van pujar les caixes de té de la bodega a coberta. Les van obrir i les van llançar tot el contingut per la seva borda. L'endemà, 45 tones de té suraven a l'aigua del port. Viatgem ara en el temps fins al 1835. Un gran incendi destrueix 635 edificis del barri novaiorquès de Manhattan. 1877. S'efectua a Barcelona la primera comunicació telefònica de l'estat espanyol. I en un dia com avui, un 16 de desembre del 1914. Per decisió de Londres, Egipte es converteix en protectorat del Regne Unit. Quan continuem viatjant en el temps, posem la màquina del temps en marxa per posar-nos en el 1945. Els ministres d'Afers Estrangers britànics, nord-americà i soviètic es reuneixen a Londres per acordar les condicions de pau amb els antics països integrants a l'eix. 2003. Pasqual Maragall, del Partit Socialista de Catalunya, és investit president de la Generalitat de Catalunya. I ara, tot just fa 2 anys. La Unió Europea inclou en la llista terrorista europea les formacions basques, Abertzales, Acció Nacionalista Basca i Partido Comunista de les Tierras Basques. Moment ara de fer un repàs allò que va ser portada dels diaris tot just fa un any. El tripartit ultima un pacte anticrisi de 5.000 milions. D'altra banda, pel que fa al frau fiscal... 30 detinguts en una gran batuda contra el frau fiscal. I a nivell internacional... Amnistia denuncia vexacions contínues en centres de menors. Arriba el moment ara de felicitar els famosos. Doncs sí, felicitem a Liv Ullmann, cineasta, que fa avui 72 anys. També hem de felicitar al presentador Rodi Aragón, que compleix 52 anys. 43 que en fa l'atleta Donovan Bailey. També el guionista de cine de 67 anys, Steven Bosco. També hem de felicitar Benjamin Bratt, actor, que en fa avui 47 anys. I finalment, l'actriu Miranda Otto, de 43. Doncs tots ells felicitats i demà t'esperem aquí en directe, que demà serà divendres. Demà, sí. Que tinguis un bon dia. Molt bon dia. Fins demà. Adéu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana. Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Continuem amb línies obertes a RKB i ho fem, com ja fèiem la setmana passada, amb històries de Barcelona. La setmana passada ens vam centrar en la història del nom d'alguns carrers de la ciutat i d'històries de la ciutat, d'històries de Barcelona, n'hi ha moltes. Tot depèn des de la vessant que ho mirem, oi que sí? Doncs una de les vessants és la vessant de la història negra, la crònica negra de la ciutat. Una de les persones que millor ha tractat la ciutat de Barcelona a través dels seus escrits, a través dels diaris, a través de llibres, ha estat el Josep Maria Huertas, una persona que desafortunadament ja no hi és amb nosaltres perquè ha estat el gran cronista de l'actualitat a la nostra ciutat, a la ciutat de Barcelona, el gran cronista del segle XX. Doncs des d'aquí el nostre homenatge a aquest periodista, en Josep Maria Huertas, que va publicar, no fa gaire, va publicar, doncs, tinc aquí el llibre, justament, estic buscant ara, l'edició al 2006. Un llibre que es diu Mites i gent de Barcelona, el publica No Ficció 62. I, entre d'altres històries, ens explica aquesta, els nens que desapareixen. El 1912, una dona tafanera del carrer de Ponent, ara Joaquín Costa, va lligar caps en veure una criatura amb cara de pena mirant-la fixament des d'una finestra interior d'una casa del mateix carrer. El barri n'anava ple per la desaparició d'una nena, i ella va pensar si no seria aquella. Pel que sabia, en aquella casa hi vivia un matrimoni amb una nena, però ella la coneixia i no era la que havia vist enganxada als vidres de la finestra. Com que tenia bona relació amb el municipal que solia patrullar pel carrer, li va contar les seves cabòries. El municipal no va voler actuar pel seu compte i va explicar al seu cap el que li havia dit la dona tafanera. Aquest va pensar que no es perdia res per provar, ja que feia dies i dies que seguien pistes que no els havien dut enlloc. Al matí del 27 de febrer del 1912, dos municipals van trucar a la porta de l'entresol número 29 del carrer de Ponent, que corresponia a la finestra sospitosa. Va obrir una dona amb cara de malfiada i li van donar l'excusa, prefabricada pel comissari, que algú havia denunciat aquell pis perquè hi havia gallines, cosa teòricament prohibida, però en el fons tolerada. La dona va protestar dient que era fals i que ja podien marxar, però no li van fer cas i van entrar al pis tot i les queixes de la dona. I van trobar dues criatures i ella va sortir dient que eren filles seves. Li demanaren el nom i els el va donar. Enriqueta Martí Ripollès. Un dels municipals es va quedar i l'altre va anar a la comissaria per veure què en trobava de la tal Enriqueta. La sort li somrigué. Enriqueta Martí, de 43 anys, tenia antecedents de corrupció de menors i en el seu dia se la va acusar de regentar un prostíbul de nois i noies menors d'edat al carrer de Minerva, a Gràcia. La gent va tornar i va informar el seu company. Enriqueta es va adonar de seguida que sabien alguna cosa i no va oferir resistència. Van marxar amb les dues criatures cap a la comissaria i pel camí, una de les nenes li va dir «mama». Ja a la comissaria, aquesta mateixa nena va explicar que un dia havia vist com la dona matava un nen sobre la taula del menjador i va acabar reconeixent que no era la seva filla. Els agents es van quedar bocabadats. Aviat van localitzar el marit d'Enriqueta, Joan Pujaló, un naturista que només menjava escaiola i poca cosa més. Havia tingut un herbolari i també s'havia guanyat la vida fent fotos a gent famosa, com ara Alejandro Lerroux. L'home es va aclarir que no tenia cap fill ni filla, ni tan sols la que deia mama a l'Enriqueta. Van escorcollar la casa més a fons i van acabar trobant un sac amb roba de nen tacada de sang. Al fons del pis hi havia un saló molt ben decorat, que no lligava gens amb la resta de la casa, i van acabar descobrint que algunes visites especials hi passaven alguna estona íntima amb les criatures segrestades. També van descobrir una habitació amb la porta mig amagada, tancada amb clau, dins de la qual hi havia prestatges amb flascons que contenien sang coagulada, greixos humans i altres substàncies sospitoses i, curiosament, un quadern amb receptes de remeier. Enriqueta Martí, davant les evidències, va acabar reconeixent que havia fabricat ungüents i filtres amb determinades parts del cos humà i que sortien millor si es tractava de nens i joves. Immediatament la van dur a la presó del carrer d'Amàlia. La policia va seguir investigant i els anteriors domicilis que havia tingut la dona, els carrers de Picalquers, Tallers i Jocs Florals, en aquest cas a Sants, els agents van descobrir, horroritzats, més flascons amb els mateixos continguts i també ossos de criatures. Era com la xarxa urbana de la crueltat. Els diaris van començar a omplir pàgines amb la història d'Enriqueta Martí i es preguntaven com fins aquell moment, i encara d'una manera tan casual, no s'havia descobert res de les activitats d'aquella dona malvada. A la presó també van arribar les notícies. Enriqueta va intentar llevar-se la vida, però li van impedir. Finalment, ningú no va poder evitar que fos linxada per algunes companyes al pati de la presó d'Amàlia. El cas va mereixer el que ara en diríem l'atenció comercial. Un eixerit industrial es va inventar una joguina, coneguda popularment com l'Enriqueta, que consistia en una anella de ferro en la qual anaven enfilades, de manera alternativa, ossos i caps de criatura. Es tractava de treure els ossos sense tocar els caparrons. Per la seva banda, un periodista va escriure un llibre sensacionalista, La secuestradora de niños, una vida de crímenes. El llenguatge era demolidor. Sufre la caída en el jergón del lupanar. S'havia comprovat que havia estat prostituta en el passat, del que se levanta casualmente para elevarse hasta el matrimonio. Els dissortats nens eren presentats com el cebo para la lujuria bestial de los degenerados con dinero. El periodista Sempronio va deixar escrit que cada personatge troba el biògraf que mereix. En aquest cas, era força exacte. Però pel que fa a Crònica Negra, hem de parlar de Crònica Negra en la nostra ciutat des de fa molts i molts anys. Ja sabem que les edicions de la premsa diària a la nostra ciutat es remunten a molts i molts anys, per exemple, el cas de La Vanguardia, des del 1881. I en aquest cas, des del 1881 fins als nostres dies, han aparegut molts i molts casos. El primer, l'1 de febrer del 1881. Va ser un dissabte y deia una cosa així. El sábado fue conducido al cementerio un niño de 5 años cuyo cadáver no fue sepultado en la fosa por el mal tiempo que hacía, reservándose hacerlo al día siguiente los sepultureros. Al ir a enterrarlo, estos oyeron llorar y gemir al que se suponía cadáver, y descubierto el ataúd, se encontraron con la infeliz criatura tiritando de frío y bañada en lágrimas. Procuraron arroparla y la condujeron a la habitación de uno de los empleados, llamándose a un médico de San Martín de Provençals y siendo ineficaces cuantos auxilios le prodigó. La defunción de dicho niño, procedente del distrito de Hostafrancs, fue inscrita en el registro civil, previa certificación de un facultativo que hacía constar la muerte y que el cadáver presentaba señales de descomposición. Todo esto no evita que mañana se repita un hecho tan escandaloso. Madrid, que en todo ha de ser privilegiado, también lo es en este punto. Allí, cada distrito tiene asignado un médico encargado de verificar las defunciones y de extender el certificado y el permiso para el sepelio, circunstancia que es una garantía de acierto. Pero aquí no sucede nada parecido, y Dios sabe cómo extienden algunos facultativos, en nuestra ciudad, los certificados de defunción. D'aquesta manera, relatava el diari La Vanguardia el seu primer succés, l'1 de febrer del 1881. I hem d'anar fins al dimarts, 8 de març del mateix any, que hi ha el primer assassinat, i el redacten així. En la mañana de ayer,

my bow cheeks are. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright, but thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. I wore no tie, the bandana as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ear, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you . I avui la Vanessa Leiva ens parlarà de l'avatar de la Sirenita. L'avatar humà. L'avatar humà. Bon dia, David. Bon dia, Vanessa Leiva. Sí, us porto a la Kendra. La Kendra. A la nostra amiga Kendra. Aquesta noia pèl roja. Kendra és molt tendra. Opa! Quin rodolí. Sí, m'ha vingut així. Sí, sí, de cop i volta. Vull dir, em surten sols, la inspiració és constant. La Kendra Springer, sí, sí, us porto. Kendra Springer. Sí, perquè és una noia molt blanqueta de pell, així, tot el contrari que jo, perquè jo soc una morenassa. Sí. No, soc blanca. Bueno, és molt blanqueta de pell i té el cabell així com ondulat i llarg i pèl roig. I pèl roig, eh? Sí. Jo us dic, vosaltres penseu en la Sirenita, de Disney, i és ella. Sí, s'assembla. Sí. Sí. I a part és això, que fa molts vídeos d'aquests, bueno, videoclips seus, que està allà tocant amb el seu teclat enmig del camp, entre les flors. Sí. O el que deies tu, que, home, entre roques, al costat del mar, o... Sí, sí, bueno, en contacte amb la natura. Sempre. Kendra viu al sud de Texas, als Estats Units. Va créixer escoltant la música preferida del seu pare, la música clàssica de Tchaikovsky i Beethoven. A partir del seu pare també, perquè viatjaven en cotxe i escoltaven el Jim Brinkman, va conèixer doncs, aquest autor americà, i és una de les seves més grans influències. Mm-hmm. També a partir del seu avi, tota la seva família li ensenyava música, la pobra nena havia de sortir artista. Clar, clar que sí. Estava predestinada. El seu avi doncs, li va donar a conèixer en Yanni, un compositor grec New Age, i queda captivada també per la seva música i el romanticisme de les seves cançons. Kendra comença a tocar el piano amb només 12 anys i és totalment autodidacta. M'encanta això. Bueno, sí, sí. Com tu, en el tema de la música lliure. Jo sóc autodidacta. També ets completament autodidacta. Sóc autodidacta buscant grups de jamendo. Clar. Bueno, no és el mateix, no? Bueno, però mira, hi ha gent que no sap trobar-ne de música lliure. Home, s'ha de tenir una mica de... Tu ets autodidacta? Gràcies, David. Tu tot sola et fas el so i balles. Molt bé, eh? Has vist? Estàs aprenent coses, eh? Molt bé, així m'agrada. Doncs això, que és autodidacta, no, ella no. Probablement no se li doni tan bé com a mi buscar grups de música no. I tratamento, però en canvi doncs, et composa cançons en piano. Què dius? Bueno, no és tan guai no com buscar mèrit, grups. No, no és tan però... guai com el que faig jo, però bueno, no està malament. Clar. El 2009 presenta el seu àlbum debut anomenat Hope, Esperança, format per 13 cançons on el piano és l'únic i absolut protagonista. Té una pàgina web pròpia que es diu kendraspringer.com

RKB, la ràdio que t'envolta. Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB. Ens acompanyes? Oh, Michel, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Bon dia, Marc Mauri. David, bon dia. Arriben amb el Marc les propostes del Barcelona de Franc. Propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. I avui, sí, què ens portes, va, per començar? Doncs mira, per començar tenim una instal·lació sonora generativa amb Army of Darkness fins a les 8 del vespre amb música electrònica i experimental. Això comença a partir de les 4, oi? De 4 a 8. Comença a partir de les 4 a la Fundació Suñol, nivell 0. La Fundació Suñol, nivell 0, que està al carrer Rosselló 240. Sí, la millor manera per arribar-hi és en metro, doncs baixant a la parada Diagonal. Això d'instal·lació sonora generativa m'ha agradat. Sona bé, la veritat. Sí. Army of Darkness. Perfecte. Què tenim avui? Què més tenim? Una projecció d'una pel·lícula? Sí, en aquest cas, una pel·lícula de Jonathan Dayton. És una pel·lícula americana del 2007. Petita Miss Sunshine, a la Biblioteca Central, a les 5 i mitja. Bona proposta, eh? Per qui no l'hagi vist, sí, és una crítica molt divertida. Sí, una crítica molt divertida a la societat nord-americana de aquestes petites nenes que converteixen en misses. En supermodelos, sí. I que semblen com dones enanes. A la Biblioteca Central, al carrer Mossèn Andreu, número 15. Sí, això per arribar-hi la millor manera és amb el metro baixant a l'estació de Sant Ildefons. I una altra proposta? Sí, en aquest cas una lectura poètica, Generació Sandwich, una taula rodona. Serà a l'Espai Mallorca a les 7 i mitja. Doncs l'Espai Mallorca al carrer del Carme 55. Sí, molt a prop del Liceu això queda. I ara ens portes una proposta musical que a molts i a moltes agradarà. Sí, Els Amics de les Arts, a la FNAC de l'Illa a les 7 i mitja, avui. Doncs ja sabeu, si us agraden Els Amics de les Arts, apropeu-vos-hi a la FNAC de l'Illa, que avui a partir de 7:45 els podreu veure allà en directe. I gratis. I gratis. I per acabar? Doncs per acabar tenim musiqueta jazz, blues, gospel, Sant Andreu Jazz Band, al Centre Cívic Sagrada Família a les 8 del vespre. Si voleu sentir una miqueta de música jazz amb la Sant Andreu Jazz Band, al Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480. Sí, això està molt a prop de la Sagrada Família. I és gratis. I és gratuït. I també. Marc Mauri, que tinguis un bon dia. Igualment, David, que vagi molt bé. Fins demà. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social.

RKB 106.9 FM. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocey. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Minuts perquè siguin les 9 del matí i és moment d'entrar en temps de cinema. Cinema aquí a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada com és habitual cada dijous, de la mà de la Rosa Domingo, que avui no pot ser amb nosaltres, avui no pot ser als nostres estudis, ni tampoc per telèfon la tenim immersa en un rodatge. Ja us explicarem una miqueta més endavant de què i quan ho podrem veure. Però això sí, ens ha enviat tota la informació, ens ha enviat el seu guió. I jo el llegeixo literal, eh? Arrenquem entre galet i galet, Canaló, amb la notícia feliç per la ciutat de Barcelona. Si feia una setmana clamàvem que s'havia estrenat Beautiful, avui en Jordi Hereu està més feliç que un gínjol perquè ja han sortit les nominacions als Globus d'Or. Barcelona com a plató del món, de la mà del nostre superactor Javier Bardem, dirigit per Iñárritu. I què importa que Barcelona en aquesta pel·lícula sembli Mèxic DF? El que ens importa és que les rajoles de la ciutat es venen cada dia més com a souvenir. Qui sap si haurem de fer el nostre passeig de gràcia cinematogràfic particular amb les rajoles de Barcelona com si fossin estrelles. Us imagineu? Doncs sí, Beautiful, nominada com a millor pel·lícula estrangera en els Globus d'Or. La cinta, protagonitzada per l'espanyol Javier Bardem, competirà per aquest guardó davant les produccions El Concierto, francesa, The Edge, de Rússia, Yo soy el amor, d'Itàlia i In a Better World, de Dinamarca. Es tracta de la segona vegada que un llargmetratge de Iñárritu aconsegueix la candidatura com a pel·lícula de parla no anglesa als Globus d'Or, una nominació que ja va aconseguir amb Amores Perros a l'any 2000. Però el triomf més gran del cineasta mexicà als Globus d'Or fins al moment va arribar de la mà de Babel l'any 2006, una producció que va recollir 7 candidatures i va aconseguir finalment el títol de Millor Drama de l'Any. Podem parlar que també estan nominades com a Millor Pel·lícula Dramàtica, Cisne Negro, The Fighter, Origen, El Discurso del Rei i La Red Social, la millor pel·lícula de comèdia o musical, Alicia en el País de les Meravilles, Burlesque, The Kids Are All Right i Red the Tourist. Com a actriu dramàtica es postulen Halle Berry per Frankie, Alice Nicole, Frankie and Alice, Nicole Kidman per Rabbit Hole, Jennifer Lawrence per Winter's Bone i Natalie Portman per Cisne Negro, com Michelle Williams per Blue Valentine. I com a millor actor dramàtic, Jesse Eisenberg per La Red Social, Colin Firth per El Discurso del Rei, James Franco per 127 Hores, Ryan Gosling per Blue Valentine i Mark Wahlberg per The Fighter. Atenció, perquè entre les pel·lícules animades que estan proposades als Globus d'Or: Toy Story 3, Cómo entrenar a tu dragón, El ilusionista, Enredados y Gru, mi villano favorito. I ja arriba el Nadal i tothom està a l'expectativa de les estrenes nadalenques més comercials. Que si cinema per nens, que si cinema de llagrimeta... Però hi ha aquests remembers que ens duen les èpoques nadalenques. Aquelles pel·lícules com Que bello es vivir, sempre a més el dia de Nadal que ens regala Televisió Espanyola. Però escolteu, el cinema Urgell repica tambors i ens deleita amb una super sessió remember per aquest dijous. Sí, sí, avui mateix. Un passi en sessió contínua. Alien i Tiburón. I s'ho perd, això? Doncs sí, Alien i Tiburón atacaran Barcelona a la pantalla gran. Estem parlant de Fenòmena, una iniciativa del cineasta Nacho Sardà que rescata clàssics del terror al cinema Urgell de la Ciutat Comtal. La primera projecció, avui mateix, a les 8 del vespre. Ridley Scott i el seu tauró, que va llançar a la fama Steven Spielberg, tornaran a Barcelona, i Alien i Tiburón seran els dos clàssics del terror de tots els temps projectats avui al cinema Urgell, com a part de Fenòmena, una iniciativa encapçalada pel cineasta Nacho Sardà. Nacho Sardà és professor de cinema i autor, entre d'altres treballs, del curt Aftermath, que ha cuidat fins al més mínim detall la programació de Fenòmena. Cites mensuals al mateix cinema i en programa doble, a canvi. 8 eurets de l'entrada, i els assistents podran veure els films en còpies restaurades de 35 mil·límetres i versió original subtitulada, acompanyats de tràilers de l'època. I a més, al vestíbul del cinema s'hi podran admirar els pòsters originals de les pel·lícules i hi ha els desapareguts fotocromos, aquelles postals amb imatges de les escenes més impactants, que, abans d'internet, eren la millor manera de veure quina pinta tenia cada pel·lícula abans de l'estrena. Però és que, per coses estranyes, el cinema ja ho té això de ser extravagant. Una mica de xalats, així no ens és d'estranyar la darrera notícia que ens arriba de la mà del fantàstic director James Cameron, el creador d'Avatar, Titanic o Terminator. Ara, li ha donat per fer el saltimbanqui. Ha fitxat pel Cirque du Soleil per firmar els seus nous espectacles. Després que els seus detractors l'hagin acusat en innombrables vegades de convertir el cinema en un circ, James Cameron ha decidit donar la raó. El director de Terminator, Titanic i Avatar s'ha aliat amb el seu col·lega Andrew Adamson, de Shrek 2, per rodar els espectaculars... espectacles, una redundància, del Cirque du Soleil, la famosíssima companyia de circ amb base a Montreal. S'estrenarà en 3D i alternarà segments narratius amb imatges de la trupa en acció. Una bogeria? Bé, no ens ho sembla tampoc. Donada la capacitat cameroniana de convertir qualsevol tema en una rendible font de beneficis. Però ei, encara hi ha propostes més estranyes, eh? Si no, escolteu això. A la gent del Miguel Ángel Silvestre, la Rosa ens posa del guapíssim Miguel Ángel Silvestre... Er Miguel, per la Rosa, que el coneix en persona, doncs regala per aquests Nadals una cita amb ell. Que, com funciona això? Doncs l'ex-sex símbol de Sintetas no hay paraíso acompanyarà l'estrena de la nova pel·lícula Verbo, el guanyador de la campanya d'Ajuda en Acción ONG. I a més, el dia de Reis, doncs serà el dia que ha triat. I a més, es pot guanyar una cita amb Miguel Ángel Silvestre. Què et sembla? Doncs, sens dubte, la reacció de moltes oients d'aquest programa quan se n'assabentin que el duque de Sintetas no hay paraíso sorteja el seu cos, doncs serà com acompanyant, això sí, de l'estrena del seu nou film, Verbo. I la palma made in Spain del cinema de rareses és el gran mestre Santiago Segura, que estava una mica tocat del bolet, diu la Rosa. Això ja ho sabíem, però aquesta vegada ens deleita amb Caspa de la Bona, fet en 3D. Sí, senyors, tres dimensions de Torrente 4. Amb un repartiment estel·lar que inclou Belén Esteban, Bárbara Rey, Hugh Laurie. Hugh Laurie és el House, eh? Mario Casas i d'altres llegendes del cinema. Torrente 4, aquí te pillo, aquí te mato, arribarà a les nostres pantalles l'11 de març de 2011, en rigorós 3D.